गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली कली कली, गोरी जैसे चुप जाए। हाय जरा देखो सजन बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे चुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली गली गली कली कली, रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। किसी को क्या कहे हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई होए जागे दिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है। बहाने आंख ना लड़ा जाओ सुनो पास ना गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बना भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।